Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 grudnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na Placu Trzech Krzyży zakończyły się obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Wypadek wojskowego śmigłowca w Dęblinie, dwie osoby zostały ranne. W klinice Budzik doszło do kolejnego wybudzenia. Na Placu Trzech Krzyży w Warszawie dobiegły końca obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło i Jarosław Kaczyński. Wydarzenie obserwowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o czym mówił prezes PiS-u? Prezes PiS mówił, że wprowadzenie stanu wojennego było wydarzeniem tragicznym dla wielu Polaków. Część z nich zapłaciła za tamte wydarzenia zdrowiem i życiem. Jarosław Kaczyński dodał również, że trzeba jeszcze dużo zrobić, żeby rozliczyć wydarzenia sprzed 36 lat. I jak mówił, tamte wydarzenia właśnie z 81 roku były czymś w rodzaju swoistego podniesienia ręki na wolność Polaków. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał również, że dziś Polska jest atakowana przez pseudoobrońców demokracji przy wsparciu sił z zewnątrz. Jak mówił, lider PiS próbuje się podważać suwerenność i wolność naszego kraju. A obecny na uroczystości Kornel Morawiecki, który w czasach PRL-u tworzył Solidarność Walczącą, mówił z kolei, że doczekamy się jeszcze czasów, kiedy Polska będzie w pełni wolna i w pełni solidarna i będzie przykładem dla całej Europy i dla całego świata, bo właśnie o taką wolną i w pełni solidarną Polskę walczyli przed 36 laty działacze Solidarności. To była Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Na lotnisku wojskowym w Dęblinie doszło do wypadku śmigłowca wojskowego. Dwie osoby zostały ranne, poinformował rzecznik formacji podpułkownik Artur Karpienko. Podczas lądowania na lotnisku wojskowym w Dęblinie śmigłowiec SW-4 Puszczyk przewrócił się na bok, w wyniku czego dwóch żołnierzy pilotów doznało obrażeń ciała i zostali przewiezieni do szpitala. Na miejscu zdarzenia czynności wyjaśniające przeprowadzają żołnierze z Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie pod nadzorem prokuratorów. W akcji ratunkowej uczestniczył śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Rzeczniczka tej służby, Justyna Suchecka, powiedziała, że śmigłowcem przetransportowano do szpitala jedną osobę, druga została przewieziona karetką. W olsztyńskiej klinice Budzik doszło do kolejnego wybudzenia. Poprzedni przypadek miał miejsce w czerwcu, kiedy świadomość odzyskał 50-letni mężczyzna, kierujący Budzikiem dr Łukasz Krabarczyk. Po kilku miesiącach terapii w Budziku udało się wybudzić Olę, postawiła pierwsze kroki, także też kolejny sukces Budzika, mamy się czym chwalić, także pracujemy dalej. Olsztyński Budzik to pierwsza tego rodzaju klinika dla dorosłych w Polsce, została otwarta prawie rok temu, przebywają w niej pacjenci w śpiączce z całego kraju. Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze w ogniu krytyki po ujawnieniu korespondencji jednego z przedstawicieli biura z prawniczką FBI. W prywatnych wiadomościach tekstowych urzędnik nazwał Donalda Trumpa idiotą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Urzędnikiem FBI, który wysyłał SMS-y z ostrą krytyką prezydenta Trumpa, był Peter Strzok. Był on zaangażowany zarówno w śledztwo na temat nieprawidłowości dotyczących e-maili Hillary Clinton, jak i dochodzenie w sprawie rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory prezydenckie. Pod koniec 2015 roku prawniczka FBI Lisa Page napisała do niego, że widziała samochód z naklejką poparcia dla kandydata demokratów Berniego Sandersa. On jest takim samym idiotą jak Trump, odpowiedział Strzok. Podczas innej wymiany SMS-ów napisał, że Donald Trump jest okropny i po raz drugi nazwał go idiotą. Komunikacja tekstowa pomiędzy Strzokiem a Page została odkryta podczas dochodzenia prowadzonego przez inspektora generalnego Departamentu Sprawiedliwości. Urzędnik pracował wówczas w biurze specjalnego prokuratora Roberta Malera, który bada potencjalne powiązania sztabu Donalda Trumpa z Rosją. Po otrzymaniu informacji na ten temat Maler zwolnił Strzoka ze stanowiska. Współpracownicy prezydenta USA oraz wielu polityków republikańskich przekonują jednak, że ujawnione SMS-y są dowodem na to, że postępowanie w sprawie e-maili Hillary Clinton, jak i rosyjskie śledztwo są prowadzone stronniczo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, lokalnie zanikające słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 do 4 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ani go złapać, ani odrapać, ani usmażyć, ale można posłuchać. Nowa piosenka o karpiu, a także kolędy i świąteczne piosenki w wyjątkowym wykonaniu na płycie Święta bez granic 2017. Celińska, Kaja, Humer, Perfekt, Pospieszalcy, Zakopower i Przyjaciele Karpia. Święta bez granic 2017. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom w Aleppo, którą organizuje Fundacja Świętego Mikołaja.

clap, scrap, me and they match. Slow down, no numbers, don't believe in the facts that I spew when I'm reading these raps. All I know is what I seen, seen bridges get burned, and then I seen lessons get learned. After that, on a smaller level, out in Parkchester, and the six just skip. Thinking last time I ditched my chick, man, it really ain't shit. As big as the bridge, but goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. Goddamn, man, the cycle is sick. We'll spread the love that we all deserve, chasing this global pain that disturbs. We'll have faith, what comes around goes around someday. Mountains of gold, mountains of gold, diamonds and pearls, diamonds and pearls. Round we go, I guess that's all we know. I guess that's all we know. Arrows and bows, arrows and bows. Gunshots in the snow, gunshots in the snow. Round we go, round we go. I guess that's all we know. I guess that's all we know. To musi być naprawdę wielka frajda prowadzić taką grupę, do której każdy chciałby dołączyć ze śpiewających muzyków. Everything is recorded. Tajemnicą tego powodzenia oczywiście może być sama muzyka, no ale także jest osoba człowieka, który stoi za tym pomysłem. Człowieka, który prowadzi bardzo ważną i dobrą wytwórnię, nie mainstreamową, i jednocześnie człowieka, który ma na swoim koncie odkrycie naprawdę wielu artystów. Stąd też chętnie mu towarzyszą. W tym przypadku Samfa, eBay między innymi, a także Kamasi Washington pojawił się w utworze, który rozpoczyna drugą godzinę naszego spotkania. Kim jest ten człowiek? No, mówiłam o tym wielokrotnie, więc teraz już może po prostu zdam się na nieprzebrane zasoby internetu, przypominając, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można znaleźć spis tego, co gramy w programie alternatywnym. A w grudniu, tak to już jest, gramy troszeczkę przypominając sobie, co ukazywało się w tym roku. Wybiegamy też w przyszłość, zapowiadając nadchodzące płyty. No i planujemy najbliższe dni. Na przykład dzisiaj pojawi się w tej godzinie utwór zespołu Powidok, a jutro sam zespół pojawi się w naszym studiu na żywo po 20 i o tej niesłychanie przemyślanej i takiej pociągającej swoją baśniowością płycie opowiedzą już własnymi głosami. Zanim jednak dojdziemy do Powidoku, zanim jednak dojdziemy do polskich artystów, to jeszcze przez chwilę zatrzymajmy się przy tym, co Everything is Recorded skupiło, przy tych wszystkich artystach i wszystkich talentach. To teraz siostry tworzące eBay z Kamasi Washingtonem, jeden z najciekawszych utworów tego roku. To właśnie Kamasi Washington, Deathless z albumu Ash, drugiej płyty wydanej przez siostry, które wybrały sobie nazwę duetu eBay. No to skoro wspomniałam już o eBay, a wcześniej wywołałam do tablicy także Samfę, to takie wspomnienie prywatne. Pod koniec 2016 roku on grał swój koncert w Polsce jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu, który ukazał się na początku roku 2017. I wtedy mogliśmy porozmawiać o płycie i potem wspólnie na antenie tej rozmowy posłuchać. Taka magia radia czasami się zdarza, że nagle artysta jest dostępny w momencie, w którym jego płyta ukazuje się na rynku, a tak naprawdę czasami rozmowy czekają po prostu na ten moment i tak było w jego przypadku. Zresztą debiut, jako ta płyta, na którą się czeka i nad którą długo się pracuje, przynosi zwykle dużo takich momentów zachowanych, przytrzymanych w pamięci, czy też ułożonych i czekających na odpowiednie okoliczności do tego, aby je ujawnić. Na tej bardzo osobistej debiutanckiej płycie Samfa robi to koncertowo, między innymi opowiadając o samym początku, początku muzyki, ale także początku świata własnego, czyli życia. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. Sky, oh, you arrived when I was 3 years old. No one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Sam fazę swojej debiutanckiej płyty, a opowieść, którą na antenie przedstawiał, można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Archiwum działa już bez zarzutów. To informacja dla tych, którzy pytali. Już można naprawdę głęboko zaglądać i daleko dochodzić. Czasami aż strach tak głęboko zaglądać i tak daleko dochodzić, więc skupmy się na tym, co przed nami. A przede mną płyta, którą wydała niejaka Jaylin. Yeah. Pani, która nazywa się Geraldine Patton. Geraldine to jest pseudonim, którego używa. No i w roku 2017 ukazała się jej płyta Black Origami. Nagranie Enigma pochodzi właśnie z tego najnowszego, ale nie pierwszego w jej dyskografii albumu. Co ciekawe, to doczytałam już dopiero potem, jak zachwyciłam się tą płytą, że na samym początku Geraldine dzieliła pracę nad muzyką z prawdziwym zawodem. Pracowała w fabryce stali. Co myślę, można gdzieś odnaleźć w dźwiękach, które tak skrupulatnie i tak precyzyjnie i świetnie zapisuje na swoich albumach. Holy Child to także nagranie z albumu Black Origami. Jaylin to jest autorka tej muzyki. Dwa utwory na naszej antenie pojawiły się, a ona sama przyjechała w tym roku do Krakowa na festiwal Unsound i to był występ już drugi na tym festiwalu, bo w ogóle pierwszy swój koncert poza Stanami Zjednoczonymi, poza ojczyzną, zagrała właśnie w Krakowie, więc w tym roku świętowała ten drugą rocznicę pierwszego koncertu zagranicznego i pamiętała o tym bardzo dobrze. Tak przynajmniej wynika z zapisanych w sieci rozmów z artystką podczas tego polskiego pobytu. To teraz na antenie chłopak zdolny, dobrze znany, z głosem innego artysty, może jeszcze mniej znanego, ale także bardzo uzdolnionego. Where's it all at? Flume wydał w roku 2017 epkę, a właściwie dwie epki, i na jednej z nich nagranie Weekend z gościnnym udziałem Mosesa Sumneya, któremu w tym roku we wrześniu udało się także zadebiutować własną długogrającą płytą, która no, wzbudziła duże zainteresowanie, zwłaszcza tych, którzy uwielbiają muzykę prostą, opartą czy też odwołującą się do tradycji wyczuwalnej właściwie od pierwszej nuty, no i do bólu wręcz, do bólu szczerą. Moses Sumney ze swojej świeżej, wydanej w tym roku, który właśnie się kończy, płyty debiutanckiej i nagranie zatytułowane Quarrel. Tytuły i wykonawcy na stronie Rzecz Jasna, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, a na zakończenie dwa razy Polska. Najpierw zapowiedź naszych jutrzejszych gości i właściwie taki cały wstęp do ich albumu, bardzo przemyślanego, co już wspominałam, a także prezentowaliśmy z tego albumu kilka utworów na naszej antenie. Jutro po widok na żywo w naszym studiu po 20. A jeżeli chodzi o jazz band Młynarski-Masecki, to myślę, że to po prostu jest muzyka nadchodzących karnawałowych zabaw, a zatem nic więcej powiedzieć nie trzeba. Ola Budka, Agnieszka Szydłowska, Michał Jakubik, mówimy już do usłyszenia. Nikodem, ty masz filmową urodę, ty masz dystynkcję i seks appeal i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z Bodem, przy tobie Bodo i jego syn też są byle kim. Kto jest tak jak ty apetyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? Nikodem, Nikodem, ty masz filmową urodę, karierę zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 30. Pan Werlok nie żywił urazy do żony. Myślał: będzie musiała zająć się sklepem, podczas kiedy mnie będą trzymali pod kluczem. I myśląc również, jak okrutnie będzie jej z początku brakowało Stevie'ego, odczuwał wielką troskę o jej zdrowie i stan ducha. Jak znosić będzie swoje opuszczenie, zupełnie sama w tym domu. Byłoby bardzo źle, gdyby się załamała podczas jego pobytu w więzieniu. Co by się wtedy stało ze sklepem? Sklep był rzeczą cenną. Choć pan Werlog jako fatalista godził się ze swoją klęską jako tajnego agenta, nie miał zamiaru doprowadzić się do całkowitej ruiny, głównie, trzeba to przyznać, ze względu na żonę. Milcząca, niedostępna jego oczom w kuchni, budziła w nim strach. Czuł, że musi rozmówić się z żoną. Wstał, żeby zamknąć drzwi wejściowe i zgasić lampę gazową w sklepie. Zapewniwszy w ten sposób spokój domowemu ognisku, wszedł do bawialni i zajrzał do kuchni. Pani Werlok siedziała na miejscu, gdzie zazwyczaj wieczorami sadowił się biedny Stevie z papierem i ołówkiem, by rysować owe mgławice niezliczonych kół nasuwające myśl o chaosie i wieczności. Na wspomnienie pierwszego sekretarza pewnej wielkiej ambasady pan Werlok z gniewną twarzą i zaciśniętymi pięściami powiedział do żony: nie wiesz, z jaką ja bestią miałem do czynienia. Z głupią, kpiącą, groźną bestią, nie mającą więcej rozumu niż w tylu latach. Wobec człowieka takiego jak ja. Ja przecież w tej grze ryzykowałem głową. Tyś nie wiedziała i całkiem słusznie. Po co miałem ci mówić, że przez całe te 7 lat, odkąd jesteśmy małżeństwem, w każdej chwili mógł mnie ktoś pchnąć nożem. Nie jestem z tych, co będą niepokoić kochającą kobietę. Nie potrzebowałaś wiedzieć. Jadowita bestia. Zaczął znowu, przystając w drzwiach. Dla kawału chciał mnie wypędzić, żebym zdechł z głodu, w jakim rowie. Dobrze wiedziałem, że piekielnik uważa to za świetny kawał. Takiego człowieka jak ja. Posłuchaj. Niektóre największe osobistości tego świata mnie mają do zawdzięczenia to, że po dziś dzień chodzą zdrowe i całe. Taki jest człowiek, za którego się wydałaś, moja miła. Zobaczył, że żona wyprostowała się na krześle. Pan Werlok wpatrywał się w jej plecy, jakby z nich chciał odczytać efekt swoich słów. W ciągu ostatnich 11 lat... nie było ani jednego morderczego spisku, w którym nie maczałbym palców, ryzykując życie. Dziesiątki tych przeklętych rewolucjonistów wyekspediowałem z bombami w kieszeniach, żeby się dali złapać na granicy. Stary baron wiedział, ile jestem wart dla jego kraju. Pan Werlok był lojalny wobec swoich mocodawców, wobec sprawy stabilności społecznej i wobec własnych uczuć także. Gdybym nie myślał o tobie, byłbym chwycił tego aroganckiego brutala za gardło i wepchnął z głową do kominka. Dałbym z łatwością radę tej różowej, wygolonej. Panu Werlokowi nie chciało się dokończyć zdania, jakby nie mogło być żadnej wątpliwości co do końcowego słowa. Po raz pierwszy w życiu zwierzał się tej pozbawionej ciekawości kobiecie. Niezwykłość tego faktu oraz siła i doniosłość osobistych uczuć wzbudzonych podczas owych wyznań sprawiły, że pan Werlok zupełnie zapomniał o losie Stevie'ego. Kiedy podniósł wzrok, zaskoczył go niestosowny wyraz oczu żony. Spojrzenie ich nie było szalone. Nie było też nieuważne, ale uwaga, z jaką patrzyły, była osobliwa i niezadowalająca, ponieważ skupiała się na jakimś punkcie poza osobą pana Werloka.